teguh menapak alun langkahku antara kisah yang telah silam. Tiada pernah kukira ini kan jadi nyata, walaupun hasratku tak bayangan tiada.